่อจากนี้ไปเป็นรายการสากัจฉาสองธรรมาสน์เรื่องอานาปานสติที่เข้าถึงนิพพานโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักและสมณะเพาะพุทธจันทเศรษฐโธจากพุทธสถานสันติอโศกออกสถานีโทรทัศน์ช่องพิเศษไทยทีวี3ประจำวันศุกร์ที่28มีนาคม2548ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ พุทโธธัมโมสังโฆขอกราบนมัสการพ่อท่านด้วยความเคารพนะครับเจริญธรรมท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในพระนิพพานทุกชีวิตเพื่อความเบิกบานแจ่มใสเป็นกำลังใจไฟชีวิตเรามาสู่บรรยากาศของรายการพร้อมกับดอกไม้ที่เด็กชายตัวน้อยๆอ่ะนะนำมาถวายเมื่อสักครู่นี ้เด็กชายภูเขาเพชร เด็กชายภูเขาเพชรอายุสักประมาณ4ขวบ5ขวบโดยประมาณเดาเอาอ่ะนะนำดอกไม้ดอกนี้มาถวายใหม่ๆสดๆซึ่งก็ไม่ทราบว่าดอกอะไร ดอกกาละเวก ดอกกาละเวกใช่ไหมครับปกติเวลาคนถามเรื่องต้นไม้เรื่องดอกไม้เนี่ยเขาถามว่าต้นอะไรอ่ะนะในกรณีที่เราไม่รู้ก็ไม่จะตอบเขาไปทันทีทันใดว่าต้นไม้หรือถ้าดอกอะไรที่เราไม่รู้เราก็จะบอกไปว่าเป็นดอกไม้เพราะท่านครับดอกกระเวกที่เด็กชายภูเขาเพชรนำมาถวายเมื่อสักครู่นี้ทำให้ผมนึกถึงบทกวีของของท่านอังคารกัลยาณพงศ์ท่านได้ประพันธ์ไว้เป็นการบรรยายบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่นเป็นอย่างยิ่งและจะดีในทางพุทธศาสนาเนี่ยเพราะท่านก็เคยสอนลูกศิษย์ลูกหามาตลอดว่าให้ทำจิตเป็นพุทธะแปลว่าทำจิตมีความสดชื่นตื่นเต็มทำนองนี้ใช่ไหมครับพ่อท่านครับสดชื่นตื่นเต็มผมนึกถึงบทกวีของท่านอังคารกัลยาณพงศ์นะท่านประพันธ์ไว้ว่าพรายพรายสุรีเรื่อฟ้าอุตสาโยกเรื่อยเรื่อยลมโบกโลกรุ่งแล้วแจ้วแจ้วไก่พระดกนกดูเวารื่นรื่นหอมช่อแก้วนิ่งเก้อละเมอฝันเป็นบทกวีที่ท่านแต่งไว้ค่อนข้างดีนะฮะทำให้คนได้ฟังได้อ่านได้สัมผัสลึกๆในจิตวิญญาณแล้วมีความรู้สึกเลยทีเดียวว่าจิตวิญญาณที่มีความสดชื่นจิตวิญญาณที่มีความเบิกบานแจ่มใสทำนองเนี้ยเป็นจิตวิญญาณที่ให้ ให้ความสุขให้ความสบายใจแก่ภาวะจิตของมนุษย์ไม่ใช่น้อยทีเดียวอ่ะทีนี้ผมเองได้ฟังธรรมะพ่อท่านและได้มีโอกาสศึกษาปฏิบัติตามที่พ่อท่านได้นำพาเนี่ยเห็นพ่อท่านเน้นย้ำเรื่องนี้อยู่บ่อยครั้งเลยทีเดียวว่าจะต้องพยายามทำจิตใจของเราเนี่ยให้มีความเบิกบานแจ่มใสให้มีความสดชื่นความหดหู่เศร้าหมองความไม่สบายใจใดๆนะทุกขณะทุกขณะต้องขจัดไปไม่ให้มีก่อนอื่นใดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโทสะมูลจิตทุกขณะทุกขณะ